حج کے لیے روانگی کے وقت کیا ذہن ہونا چاہیے؟ سبحان اللہ، حج کے لیے روانگی کے وقت اللہ تبارک و تعالی کی رضا پیش نظر ہونی چاہیے کہ میں اللہ تبارک و تعالی کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے میں نے عزم سفر کیا ہے، اور جب بندہ اللہ اور رسول کی اطاعت میں سر سر تسلیم خم کر کے آگے بڑھتا ہے تو ہر ذی شعور اس بات کو سمجھتا ہے کہ اس وقت کیا کیا کرنا چاہیے۔ ظاہر اللہ اور رسول کی بارگاہ میں جانا، پھر ابراہیم علیہ السلام، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت پر جانا، انہوں نے بلایا حج کے لیے، تو اس طرح جب ان بارگاہوں اور ان اللہ تعالی اور ان سرکاروں کی طرف سے بلاوے پر جانے والے کو اپنا ذہن خوب بنانا ہوگا۔ اس کو آپ اس حکایت سے سمجھنے کی کوشش کیجئے، حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ الہادی کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، پوچھا کہاں سے آ رہے ہیں؟ عرض کیا میں حج کو گیا تھا، وہیں سے واپسی ہوئی۔ ارشاد فرمایا کیا تو نے واقعی حج کیا؟ عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا کہ جب تو گھر سے نکلا تھا اور اپنے وطن کو تو نے چھوڑا تو کیا تو نے تمام گناہ بھی چھوڑ دیے تھے؟ اس نے عرض کیا نہیں۔ فرمایا پھر تو نے وطن سے کوچ ہی نہیں کیا، تو اپنے وطن سے نکلا ہی نہیں۔ پھر استفسار فرمایا جب تو گھر سے روانہ ہوا تو نے جو منزلیں قطع کی، کیا تو نے راہ خدا کی باطنی منزلیں بھی طے کی، باطنی منزلیں بھی طے کی؟ اس نے عرض کیا نہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا تو نے منزلیں ہی قطع نہیں کی، تو ماں سوا سے بے نیاز ہو کر بندہ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے چلے، جیسے اب دنیا کو چھوڑ کر وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا چاہتا ہے۔ تو جب اس طرح جائے گا اور یہ ذہن لے کر جائے گا تو پھر تو بات ہی کیا ہے۔ جس کو بہزاد لکھنوی نے سفر مدینہ کے لیے اپنی کچھ بےتاب آرزو کا اظہار اس طرح کیا ہے، یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں، یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں، اس شمس کو جو ہر ایک سجدہ، ہر گام ایک سجدہ، ہر گام ایک سجدہ، اس شام اس ادا کا مستانہ بن بن کے جاؤں، شان اس ادا کا مستانہ بن بن کے جاؤں۔ آپ جب جانے لگیں گے تو شاید ملے گی، بلینکٹ بھی لے آنا، تو وہ بچوں کے لیے پھولا پھولا کپڑے لے آنا، تو کھلونے بھی لانا، یہ بھی لانا، وہ بھی لانا۔ بہزاد لکھنوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے جذبات کا اظہار اس طرح کیا ہے، ان کے سوا کسی مدینے جا کر شاپنگ سینٹروں میں گھومنا کس کا؟ آقا کی گلیوں میں گھومیں گے, خوب جھومیں گے, مدینہ مدینہ کریں گے, آقا کے جلوے لوٹیں گے. تو شاپنگ سینٹروں میں گھومنے والے وہ غور فرما لیں, ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو, دنیا کی ہر طلب سے بیگانا بن کے جاؤں, دنیا کی ہر طلب سے بیگانا بن کے جاؤں, بہزاد اپنا عالم سمجھے گا کیا زمانہ, سمجھے گا کیا زمانہ, اے فہم کا تقاضا دیوانہ بن کے جاؤ, اے فہم کا تقاضا دیوانہ بن کے جاؤ, یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤ. تو کاش یہ ذہن لے کر سفر مدینہ ہو, پھر تو مدینہ ہی مدینہ ہے, کہ جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب.